राजा के संग संग भाग जाऊंगी, भग जाऊंगी हाँ भग जाऊंगी अपने राजा के संग संग भाग जाऊंगी। इरादा था मेरा वादा था तेरे कहने से पहले तुझे ले जाऊंगा, भग जाऊंगी हाँ भग जाऊंगी अपने राजा के संग संग भाग जाऊंगी। पहले तुझे ले जाऊंगा।